Na początek w serwisie Trójki wracamy do meczu Polska-Niemcy. Biało-Czerwoni wygrali 2-0 i to ich pierwsze takie zwycięstwo w historii. Grę naszej drużyny chwalił trener niemieckiej drużyny, chwaliła także niemiecka prasa, ale media w Berlinie chwalą także polskich kibiców. To dlatego, że Polacy klaskali podczas hymnu Niemiec na Stadionie Narodowym. Dziennik Süddeutsche Zeitung nazywa to historycznym gestem. Z Berlina Wojciech Szymański. W relacji z Warszawy korespondent Süddeutsche Zeitung pisze, że kiedy na Stadionie Narodowym rozbrzmiał hymn Niemiec, początkowo słychać było gwizdy, ale szybko umilkły, a prawie cały stadion zaczął klaskać. Gazeta nazywa to godnym uwagi, a może nawet historycznym gestem polskich kibiców. Była to demonstracja szacunku i przyjaźni dla sąsiadów zza zachodniej granicy. I to w mieście, które w czasie wojny zostało przez Niemców zrównane z ziemią. Czytamy na stronach internetowych Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz Japonia. W serwisie Trójki do jej wybrzeży dotarł tajfun Wongfong. Co najmniej 30 osób zostało rannych po przejściu żywioł nad wyspą Okinawa. Według synoptyków to jest najsilniejszy tajfun, który nawiedził w tym roku Japonię. Na Okinawie ewakuowano ponad 210 tysięcy osób. Tajfun przyniósł za sobą wiatr osiągający w porywach nawet 200 km na godzinę. Z tego powodu w całej Japonii odwołano ponad 400 lotów. Zawieszono także kursowanie części superszybkich pociągów. Wongfong po przejściu nad Okinawą osłabł i teraz klasyfikowany jest już jako tropikalny sztorm. Wciąż jednak stanowi zagrożenie. W poniedziałek dotrze na wyspę Kyushu, gdzie spodziewane są opady deszczu przekraczające 50 centymetrów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Komisja Europejska przekazuje kolejną pomoc humanitarną uciekinierom z Syrii i Iraku. Prawie 4 miliony euro trafią do tureckich organizacji, które im pomagają. To właśnie do Turcji trafia najwięcej osób szukających schronienia przed dżihadystami z państwa islamskiego. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Unijne fundusze skierowane są do organizacji humanitarnych pracujących w Turcji, by poradzić sobie z ogromnym napływem uchodźców. Środki mają umożliwić dostarczenie potrzebującym czystej wody, schronienia, leków, żywności i środków higieny. Według danych komisji ponad 180 tysięcy Syryjczyków zostało przesiedlonych do Turcji z uwagi na walki w Kobane. Jak podkreśliła Kristalina Georgieva, unijna komisarz do spraw pomocy humanitarnej, to kolejna odsłona największego kryzysu humanitarnego naszych czasów. Ogłoszone dziś fundusze są częścią większego pakietu pomocy, jaki Bruksela przeznaczyła w tym roku na wsparcie humanitarne w odpowiedzi na syryjski kryzys. To łącznie 150 milionów euro. Wspólnota pozostaje też największym darczyńcą pomocy humanitarnej, gospodarczej i rozwojowej dla krajów regionu dotkniętych przez sytuację w Syrii. Dotychczas komisja razem z państwami członkowskimi udostępniła na te cele 3 miliardy euro. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec apel leśników do kierowców. Uważajcie na dziką zwierzynę na drogach. O tej porze roku w poszukiwaniu pożywienia zwierzęta migrują i przez to częściej wychodzą na drogi. Jak tłumaczy nadleśniczy z Nawojowej koło Nowego Sącza Zbigniew Gryzło, szczególnie trzeba uważać rano i wieczorem. Wyjątkowo się zdarza, że zwierzę niespodziewanie wtargnie. Zwierzęta leśne mają swoich przewodników. Dziki prowadzi locha, która ma młode i w zasadzie to zwierzę ocenia, czy uda się mu przejść przez drogę, czy nie. I ono nie myśli o tym, ile tam jeszcze w ogonie za nim tych zwierząt idzie. I ono najczęściej przeskakuje, a my uderzamy jadąc samochodem w to trzecie, czwarte albo najczęściej w te ostatnie. Jeśli dojdzie do takiego zderzenia, koniecznie sprawdźmy, w jakim stanie jest zwierzę. To trzeba też mieć na uwadze, że to nie tylko jest szkoda nasza, ale również często ta zwierzyna potrącona ginie w męczarniach, bo czasem nas policja tam wzywa do kolizji czy do wypadku. Służba leśna ma uprawnienie do skracania jej cierpienia, jeśli weterynarz stwierdzi, że zwierzyna nie nadaje się do leczenia. I tylko w ostatnich dniach, tylko w regionie limanowskim i sądeckim zanotowano kilka wypadków na drogach z udziałem leśnych zwierząt. Najczęściej giną dziki, sarny, jelenie czy lisy. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Według najnowszych informacji od synoptyków przejaśnia się na południowym zachodzie i na południu, w pozostałych regionach pochmurno, ale bez deszczu. Na termometrach w Koszalinie 15 stopni, 17 w Poznaniu, 19 we Wrocławiu, najcieplej w Katowicach i Rzeszowie 21 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

No i oczywiście od razu, dzień po premierze, a nawet być może przed, już nie pamiętam, naszej płyty ukazała się płyta Barbra Streisand, wyłącznie z duetami, nosiła na tytuł Partners. Ale w ubiegłym tygodniu ukazały się, przynajmniej trafiły w moje ręce, dwie fantastyczne, naprawdę rozkoszne płyty, które wszelako nie są w całości wypełnione duetami, co już trochę zdjęło mi ciężar z serca. Wszelako duety zawierają i chciałem się z Państwem tymi premierami dwiema podzielić. No to zaczynamy. Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I see I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now baby, I'm only human and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh, understand me. Understand me. Understand me. No to jest nowy Jamie Cullum i jego album Interlude. I należy to rozumieć zapewne tak, że ten przerywnik, to interludium właśnie, oddziela dwie ściśle autorskie płyty Jamie'ego. Tę, którą mamy już za sobą i tę, którą on dopiero przygotowuje, a gdzieś między nimi zdążył nam podrzucić tuzin fantastycznych, przynajmniej moim zdaniem, coverów, takich jak ten. To oczywiście było z ukłonem w stronę Nina Simone. A pojawił się tutaj gościnnie Gregory Porter. On wręcz nawet rozpoczął to muzykowanie nam tutaj dzisiaj. Jamie przyłączył się chwilę później. Świetny album, wersja specjalna, ma także DVD z festiwalu w Wiennie. Bardzo serdecznie polecam, ale nawet chyba jeszcze bardziej, bo Jamie'ego to po prostu znają i kochają wszyscy, a ukazała się też płyta ostatnio, nowy album Raula Midona. No, Raul oczywiście był na naszych siestowych płytach, zachwycaliśmy się wspólnie jego projektem produkowanym przez męża Johnny Mitchell, Larry Kleina. Fantastyczny to jest album, ale gdzieś potem on na moment nam przycichł, albo po prostu może robił inne rzeczy. Pojawiał się na płycie Herbiego Hancocka tu i tam. Natomiast cieszę się ogromnie, że jest ten jego nowy album, bo jest od początku do końca przewyborny.

Dawn, gościnnie Richard Bona na basie i w chórkach. Richard Bona za tydzień rozpoczyna naszą trasę siestową w Głogowie, a potem będziemy w Szczecinie, będziemy w Bydgoszczy, będziemy w Gdyni, będziemy w Krakowie i w Poznaniu. Na pewno o czymś jeszcze zapomniałem, ale proszę się rozglądać, bardzo się cieszę na te spotkania. A państwo pewnie myślą, że Raulowi tak udało się taki super kawałek na nowej płycie wysmażyć, albo że mu Richard pomógł. No nie, on tak po prostu jak z rękawa sypie świetnymi piosenkami i to nie od wczoraj. Więc ponieważ ja dla odmiany od wczoraj mam tę płytę Raula, Don't Hesitate, to raz jeszcze się nie zawaham, żeby podrzucić państwu taki drobiazg, który zresztą zgodnie z iberyjskim, tak to nazwijmy najogólniej pochodzeniem Raula, będzie po hiszpańsku. Gościnnie tym razem na basówce Marcus Miller. Mi amigo cubano, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi hermano? Tú y yo no hablamos más. Separado por circunstancias fuera de nuestro control. Y a pesar de las distancias entre tú y yo, aún eres mi amigo cubano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Tu esposa y tu mamá. Tengo en mi memoria noches bailando en Habana. Y es nuestra historia que vivirá en mí. Recuerdos de ti, mi amigo cubano. Nuestro control, y a pesar de las distancias

pienia que sabes, on vit comme on aime. Il n'y a que ça. Théophile Chantre. I jeszcze jego przyjaciółka Cezaria, która też znała parę słów po francusku. Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Nasceu, boia, uma estrela que cata brilhar. E na mar, boia, uma areia que cata molhar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Mówiłem przecież, że parę słów. Parę, ale kluczowych słów po francusku znała Cezaria Évora i dlatego nawet taki tłuk, jak mówiący te słowa, z grubsza rzecz biorąc, od razu wie, o co chodzi w tej piosence. No my jeszcze nie rozstaniemy się tak pochopnie z językiem Victora Hugo, bo może to jest dobry moment, żebym teraz sięgnął po naszą nową płytę, jeszcze ciepłą i pachnącą, Siesta X. Dla niektórych 10, ja tak jakoś to wypieram, że to już tyle czasu, z pod tytułem Duety. No ale szczerze mówiąc, tak wszyscy dzisiaj szybko śpiewają, że ja nie zdążyłem żadnego wymyślić pytania inteligentnego i podchwytliwego. I teraz pewnie mi będzie ciężko to zrobić tak a vista. No dobrze, dobrze, to nie zrobię tego. Okej, okay, zaraz się zastanowię. Najpierw Andrzej Kidzio i Henri Salvador zaśpiewają nam o dzieciątku, a potem ja coś wymyślę. T'es beau, ta main j'aurais moins besoin. Ah, si tout était fou, si tout était chaud, d'amour j'aurais moins besoin. Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, caressé et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonné et beaucoup caressé. Mais quand tout devient fou, quand tout devient fou, d'amour on a bien besoin. Yeux doux, quand l'eau manque partout, tes mains j'ai vraiment besoin. Je sais le monde imparfait, je sais comment le changer. Imagine le monde comme un bébé, arrosé et regardé pousser. Imagine le monde comme un bébé, et beaucoup s'occuper. Imagine le monde comme un bébé, caresser et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner et beaucoup caresser. Le monde comme un bébé, pardonné et beaucoup caressé. Wiedzą Państwo, co to jest esprit d'escalier. No to jest coś takiego, jak komuś przychodzi pomysł do głowy, ale znacznie za późno. I mówi sobie, ach, ja powinienem był wtedy powiedzieć, no ale już jest na schodach, już wyszedł, już go wyrzucono, więc jest po herbacie. Więc ja teraz jestem w podobnej sytuacji, bo właśnie wymyśliłem to pytanie dotyczące Angeli Kidzio, żeby Państwo mogli otrzymać nową naszą siestową płytę Siesta X Duety. I pytanie brzmiało, że w wiosce, obecnie nawet małym miasteczku, w którym urodziła się Angelique, nawiasem mówiąc, jest to światowa stolica wudu, na środku placu głównego jest taki ścięty baobab, z którego zrobiono coś na kształt pomnika. I bardzo zdolny jakiś rzeźbiarz długo rzeźbił, aż wyrzeźbił. No i pytanie miało brzmieć, co też mianowicie jest wyrzeźbione w baobabie na środku rynku w miasteczku, w którym urodziła się Angelique Kidzio. Świetne pytanie, co? No to długo by Państwo musieli googlować, a może nie. Ale w każdym razie teraz mam naprawdę proste. Mianowicie, serio, to po prostu błysnę teraz inteligencją na poziomie przydrożnego kamienia. Mianowicie, żeby jeszcze nie porzucać tego wątku frankofońskiego, pojawią się dwie świetne dziewczyny. Oczywiście jedna z Rosji, druga z Łotwy, ale będą śpiewać po francusku. I pytanie brzmi, z jakiej to mianowicie opery pochodzi ten przepiękny moment muzyczny? Z naszej płyty. Tak, ale z jakiej opery? No to lecimy. Thank you. No dobrze, udało się i ja chyba śnię, ale wśród tych, właśnie w tej chwili przyszła do mnie ta wiadomość, wśród szczęśliwie nam panujących zwycięzców dzisiejszego konkursu jest chyba legendarny pan Stanisław, który troszkę nas opuścił parę lat temu, no ale nie możemy go winić, bo przecież ile można siesty słuchać, ale fajnie, że czasami jest z nami i świetnie jak zawsze wszystko wie. A zatem była to pani Marta Wójcik-Zaręba, pan Jacek Lasecki z Broniewa. Pani Marta to jeszcze nie wiem skąd, bo nie przysłała adresu. I pan Stanisław, którzy powiedzieli... Nie, jeszcze była jakaś pani, która stwierdziła, że jest to z opery Barcarola. No nijak się nie da tego poglądu obronić. Formą muzyczną poniekąd jest Barcarola. To Chopin na przykład pisał Barcarolę, ale ta konkretnie Barcarola, nosząca tytuł Belle Nuit au Nuit d'Amour, proszę wybaczyć, pochodziła oczywiście z opery Jacques'a Offenbacha, chyba jedynej, jaką napisał, bo zwykle pisał operetki, z opery Opowieści Hoffmana. No więc dobrze, ja będę na własny koszt, kompletnie oszalałem, słał te płyty do państwa, ale zanim to zrobię, to jeszcze z naszej płyty duetowej Siesta X nam zaśpiewa miły duet kolega z koleżanką, a Siesta powróci w stosownym momencie. Sometimes in the light at the edge of the world, the ghost of a ship with his taxi afloat. A night after night she would stand on the shore and dream of the love that she knew before. The tide rose out, the tide rose without a thought for the ways of men. And he set sail for the western main to rob the ships of the Queen of Spain. And she would be his pirate's bride. She gave him the pistol and the sword at his side. The tide rose out, the tide rose in, without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. Four fathom five my true love lies. No fine wooden casket, no gold in his eyes. Where is the glory? Where is the bride? Where joy for this pirate's bride. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. At the edge of the world, we'll wait for a ship with his tack sail furled.

Radio Nawigator. Przed 16 jeszcze informacje dla kierowców. Dziś niedziela, zapraszam do Radia Nawigatora, Arkadiusz Ekiert. Kierowcy podróżujący Zakopianką muszą się w tej chwili liczyć z utrudnieniami przynajmniej w dwóch miejscach. Na siódemce w miejscowości Naprawa, tam motocykl uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna i ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą być jeszcze na wysokości miejscowości Chabówka. To już jest droga krajowa numer 47. Tam zderzyły się dwa motocykle. Zablokowane są pasy szybkiego ruchu w obu kierunkach. Ruch odbywa się pasami prawymi. To województwo małopolskie i jeszcze mamy utrudnienie w województwie wielkopolskim na trasie S8. Odcinek Kępno-Syców. Właśnie w Sycowie samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba poniosła śmierć w wyniku tego wypadku. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym prawym pasem. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Proszę dzwonić, jeśli na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień. My poinformujemy innych kierowców szerokiej drogi. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 października, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Akcja poszukiwawcza w kopalni Mysłowice Wesoła trwa, ale wciąż nie wiadomo, kiedy ratownikom uda się dotrzeć do zaginionego górnika. Władze Hongkongu grożą użyciem siły wobec uczestników antyrządowych protestów. W tym serwisie też ogólnopolskie dyktando. 1300 osób walczyło o tytuł mistrza polskiej ortografii.